balalaica, tumbala, tumbala, tumbala la. Doar balalaica, tumbala laica, doar ea îmi știe dragostea mea. O balalaică, prietena mea, știe să aducă vasul cu ea. Dansați cu mine, știe oricine, în ritmul vesel vreau să dansăm. O melodie poate să fie bunul prieten ce-l așteptăm. Tumbala, tumbala, tumbala laica, tumbala, tumbala, tumbala la. Doar balalaica, tumbala laica, doar ea îmi știe dragostea mea. Să ne învârtim, un, doi, trei, un, doi, trei, să ne iubim. Haideți, prieteni, cântați cu mine, poate oricine numai să vrea să uite greul, să-i fie bine cu balalaica, dragostea mea. Tumbala, tumbala, tumbala, laica, tumbala, tumbala, tumbala, la. Doar balalaica, tumbala, laica, doar ea îmi știe dragostea mea. Haideți, prieteni, să ne veselim, viața-ni dată din plin s-o trăim. Uitați tristețea și bătrânețea, astăzi cu toții tineri să fim. Cu sănătate treci peste toate și vrem să știți ce mult vă iubim.